Allah'a ortak koşma. Çünkü en büyük zulüm şirktir, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Allah'ın dediğini değil, filan kurumun dediğini beğenirim, inanırım ve ona göre hareket ederim. Allah'ın gönderdiği kitaba göre değil, atalarımızın Lat, Menat ve Uzza'dan öğrendiği kurallara göre hareket ederim. Çağımızda Allah'ın kitabı Kur'an'a göre değil, Peygamber'in sünnetine göre değil, çağımızda veya çağımızdan önce yaşamış insanların koyduğu kurallara göre hareket ederim ben diyenler, yeryüzünde suçun her çeşidini işleyenlerin bataklığıdır onlar. Onlar üretir bütün pislikleri. Halbuki Rabbim diyor ki, Mel Mesihü ibnü Meryem'e illa Rasul. Meryem'in oğlu Mesih, peygamberden başka bir şey değildir. O bir peygamberdir. Kad halet min kablihi rusul. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Bunun bir benzer ayet-i kerime de Peygamber Efendimiz için söylenmiştir. Ve ma Muhammedun illa Rasul. Kelimeler aynı. Mel Mesihü ibnü Meryem'e illa Rasul. Ve ma Muhammedun illa Rasul. İsim değişiyor orada. Mesih ve Muhammed kelimeleri değişiyor. Devamı da aynı. Kad halet min kablihi rusul. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Şimdi bu ayet-i kerimede İsa aleyhisselam söz konusu ve ayet devam ediyor. Ve ümmühü sıddîka. Onun annesi Allah'a yürekten inanmış, onun emirlerine bütün azalarıyla, organlarıyla, kalbiyle, kalıbıyla onun emir ve yasaklarını tasdik etmiş bir kadındır. Kâne ikisi, yani annesi ve oğlu İsa. Ye'kulânit ta'am. Yemek yerler onlar. Yemek yiyen ilah olamaz. Allah olamaz. Allah'ın oğlu da olmaz. Yemek yiyen burada hani Rabbim bize edebi de öğretir, edebiyatı da öğretir. Yemeği yiyen tuvalete de gider. Ve İsa aleyhisselam da, Peygamber aleyhissalatu vesselam da tuvalete gitmişlerdir. Burada ona işaret ederler. Kâna ye'kulânit ta'am. Onlar ikisi Meryem ve oğlu İsa aleyhissalatu vesselam yemek yerlerdi. Yani ilah değiller, ilahın oğlu da değiller, üçün üçüncüsü de değiller. Keyfe yünnübeyyünü lehumül âyâti hümmen zur enna yufekûn. Biz onlara ayetleri bak nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki onlar nasıl da döndürülüyorlar. Yani hak yoldan batıla, Allah Celle Celaluh inancından şirke nasıl da döndürülüyorlar diyor Allah Celle Celaluh. Rabbim apaçık ifadelerle İsa aleyhissalatu vesselamın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu söylüyor. Ama bir kısım insanlar doğru yoldan eğri yola kendi vesveseleri, şeytanın da onlara verdiği vesveseyle Allah'ın oğlu veya üçün üçü demeye devam ediyorlar. Kul, söyle onlara. Etabudûne min dûnillâhi mâ lâ yemlikü lekum darran ve lâ nef'an. Size hiçbir zarar ve fayda vermeye gücü yetmeyen Allah'ın dışında, Allah'ın yarattıkları arasından olup da size fayda ve zarar da veremeyenlere mi kulluk yapıyorsunuz? Yani yapmayın diyor. Biz ne diyoruz? Her gün namazımızda İyyâke na'budu. Biz ancak sana kulluk ederiz. Senin dediğin dediktir. Onun üstünde söz kabul etmiyoruz. Senin yasakların bizim için kesin yasaktır. Onu ortadan kim kaldırmaya kalkarsa kalksın, bizi ilgilendirmez. Biz sana kulluk yaparız. Senin dediğini yapar, senin yasakladığından uzak dururuz. Vallahu huvessemi'ul alim. O Allah Celle Celaluhu her şeyi işiten ve her şeyi bilendir diyor Allah Celle Celaluhu. Düzenli dersleri dinleyenler şunu gördüler. Biz amelimizden fazla imanımıza sahip çıkacağız. İmanımızı korumanın yolu da o imanımızın gereği olan ameli salihi yerine getirmektir. Hani iman gönüle düşen bir çekirdek, ameli salih ise onu her gün sulayan, kurumasını, yok olmasını engelleyendir. Kul, söyle. Ya ehlel kitab, ey kitap ehli, yani ey Yahudiler ve Hristiyanlar. La taglu fi dinikum gayral hakkı ve la tettebi'u ehva'e kavmin. Dikkat ederseniz, hiçbir dine mensup olmayan insanlardan fazla ehli kitap söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Ayrıca müşrikler, kafirler deyince hem ehli kitabı içine alır, hem de ehli kitaptan olmayan, hani günümüzün ifadesiyle seküler veya efendim ateist, budist, çeşitli sayısız, insan sayısınca kafirliğin de çeşidi var. Onlar arasından ehli kitap özellikle dikkatimizi çekiyor. Rabbim dikkatimizi onlara çekiyor. Ey kitap ehli de! La taglû fî dînikum. Dininizde haddi aşmayınız. Taşkınlığa yönelmeyiniz. Vela gayral hak, haksız yere dininizde haddi aşmayın. Vela tettebi'u ehva'e kavmin kad dallu min kablu. Daha önce sapan milletlerin koyduğu kurallara da uymayın. Ve adallu kethiran min kablu. Ve adallu kethiran ve dallu an sevâis sebil. Doğru yoldan çıkmış birçok insanı da yoldan çıkarmış, kendileri de sapmış milletin kendi koydukları, gönüllerine göre ayarladıkları, gönüllerine göre yazıp çizdikleri kurallara uymayınız diyor Allah Celle Celaluhu. Mesela hani Yahudiler için Tevrat Rabbimin kelamı olmaktan çıkarılmış. Hahamlar ve kralların istekleri doğrultusunda tahrifata uğramış. Aynen İncil tahrif edilmiş. Dört tane İncil olması zaten tahrifin belgesi. Başka hiç belge aramaya gerek yok. Tevrat'ın, İncil'in dört tane olması onun belgesidir. Tevrat'ın içinde de Musa aleyhisselamdan sonraki olaylardan bahsetmiş olması onun da tahrif edildiğinin en bariz delilidir. Siz daha sonra gelen Musa aleyhisselamdan sonra gelen birçok sapkın insanların koydukları kurallara, protokollere uyuyorsunuz. Böylece haddi aşıyorsunuz, dinden çıkıyorsunuz. Gelin bunu yapmayın de onlara. Allah Celle Celaluhu onları uyarırken bizi de uyarmış oluyor yalnız. Allah'ın kelamı hiç tahrifata uğramadan günümüze kadar gelmiş. Öyleyse biz Allah Celle Celaluhu'nun kelamını bırakıp bizim gibi insanların koyduğu değerler vardır. Değerlidir de ayrıca. Değerli olanları vardır. Bizim kriterimiz, bizim ölçümüz Allah'ın kelamıdır. Nasıl ki su içerken Rabbimin kriterine uygun hareket edersek, yani günümüzde şöyle diyor, organik su, organik içecek, organik içecek, giyecek, organik yiyecek. Pencerelerimiz, evlerimiz, tavanlarımız, tabanlarımız organik olsun diye çalışıyor insanoğlu. Bir müddet sentetik giyecek, sentetik içecek, sentetik yiyecekleri ürettiler. Kapıları, pencerelerini sentetik yaptılar. İyi olduğunu da iddia ettiler o konuda. Ne yazılar yazıldı? Efendim bilim bunu gerektiriyor dediler. Yüne karşı Orlon'u ortaya koydular. Bilimsel yazılar da söylediler. Ama şimdi her şeyin organik olanını istiyor. Yani Rabbimin yarattığını istiyoruz. Kurallar konusunda da sentetik kurallar koyuldu. Dünyanın başı dertten kurtulmuyor. Kendisini maddi yönden mutlu zanneden ülkeler bizden daha dertli, hanımından, kocasından, kızından, oğlundan şikayet. Uyuşturucudan, fuhuşa kadar, tecavüzden, katliamlara kadar, birbirlerini yaralamalara kadar her türlü ahlaksızlık almış yürümüş. Böyle yaparlarsa Rabbim diyor ki yaptılar. لُعَنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي اِسْرَائِيلِ Beni İsrail'den kafirliği seçenler Allah'ın lanetine uğradı. عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ Davud'un diliyle ve İsa ibn-i Meryem'e, Meryem oğlu İsa'nın diliyle. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ İsrail oğullarından kafir olanlar Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanet olundular. İşte bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyledir diyor Allah Celle Celaluhu. Haddi aşmaları sebebiyledir ve isyan etmeleri sebebiyledir. Kime? Allah'a isyan ediyorlar. Allah'a isyan nedir? Senin dediğini tutmuyoruz, filanın veya filanların dediğini tutuyoruz. O filanlar ister kendi koydukları kurallara göre hukuki olsun, ister olmasın. Kim olursa olsun, hangi kurum veya kuruluş olursa olsun, Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine aykırı ise, onu biz olmamış kabul ederiz. Reddederiz. Demek de biraz değer vermiş oluruz. Olmamış kabul ederiz. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Yaptıkları kötülükten vazgeçmiyorlardı. Ve ne kötü şey yapıyorlardı diyor Allah Celle Celaluhu. Şu anda Türkiye'de ki Türkiye'ye yansımadır, batıdan yansımadır bütün ahlaksızlıklar. Banka hortumcuları üç dil bilen insanlarımızdır. Anadolu'nun her il, ilçe ve köyünde yumurta hırsızlığından tavuk hırsızlığına ve baklava hırsızlığına tevessül eden bütün gençlerin çaldıklarını toplasanız, üç dil bilen, banka hortumlayan her şeyini de kanuna uygun hale getiren bir tek insanın çaldığına denk olmuyor. Denk olmuyor. Fuhuş ticareti de yani gelişmiş ülkeler, 20 tane ülke bir araya gelir. Gelişmiş ülkelerin orada saygın insanlarının elebaşılığını yaptığı işler dünya genelinde. Dünya genelinde. Çocuk ticareti de onların elinde. Böbrek ticareti onların elinde. Sapasağlam Afrika'nın pırıl pırıl gencecik çocuklarını kaçırıp, yatırıp organlarını milyon dolarlarla satanlar sıradan insan değiller. İki dil, üç dil, dört dil bilen insanlar ve dünya genelinde zenginler kulübünde saygınlığı olan insanlar. Yakalananlara hiç nazar itibarı almayın onlar. Onlar çantacılık yaparlar, onlar tetikçilik yapan insanlar. Onları yönlendirenleri biz görmeyiz hiç. تَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِتَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ O ehli kitaptan olanlardan pek çoğunun kafirleri dost edindikleri, kafirleri dost edindikleri kelimesine, dost kelimesinin hemen arkasından yönetici kelimesini de kullanacağız. Kafirleri yönetici dost edindiklerini görürsün diyor Allah Celle Celaluhu. Halbuki bundan önceki derslerimizde Yahudi ve Hristiyanları yönetici dost edinmeyin. Allah'ın diniyle dalga geçenleri yönetici dost edinmeyin ayetleri geçti bu Maide suresinde. Devam ediyor. Kendileri için nefislerinin yapıp gönderdiği ne kötü şeydir bu. Yaptıkları hep kendilerinin odunu olarak, petrolü olarak, yakıcı taşı olarak cehennemde karşılarına çıkıverecek. Rabbim diyor ki Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azabın içinde ebedi kalıcıdırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hani حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدَ diye. Mesed suresinde, yani halkın diliyle Tebbet suresinde Ebu Leheb'in hanımının sırtında cehenneme odun taşıdığını haber verir Rabbim. Bu dünyada ne yaparmış? Kainatın rahmet peygamberi. Alemlere rahmet. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın geçeceği yollara diken döken kadın. Günümüzde insanların geçeceği yerlere mayın döken devletler. Koyanlara bakmayın siz. Koyan 8-10 serseri bir araya gelmiş, insanların geçeceği yere döşeyiyorlar. Onlar elebaşılarından satın aldılar. O gelişmiş 20 ülkenin yöneticileri üretir. Dünya insanının ayaklarının altına döşenecek mayınları. Denizlerde gemilerin geçeceği yere koyulan mayınları onlar üretirler. Ebu Leheb'in hanımı da öyle yaparmış ama kendi yaptığıyla kendi cehennemine odunu taşımış o. Rabbim Yahudi ve Hristiyanlara da onu söylüyor. Siz kötü şeyleri yapıyor ve kendiniz gitmeden önce cehennemdeki odunumuzu, yakıtınızı gönderiyorsunuz diyor. Biz yapmayalım. Hiçbir kişiye, yani kişi derken burada ben Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Budist, Komünist, Ateist, her ne olursa olsun, kendi halinde yaşayıp giden, kimseye zarar vermeyen insanlara hiçbir şekilde düşmanca davranmayacağız. Kimseyi biz zorlayamayız İslam dinine girdiği. Girmesi için yalvarırız, yakarırız. Ama zorlayamayız biz. Girerse çok seviniriz. Çok seviniriz. Çocuğunu bulmuş ana gibi, çocuğunu bulmuş baba gibi seviniriz biz. Ama kimseye haksız iş yapmayız. Madem ki Rabbim yaratmıştır, Rabbimin yarattığı her şeye saygı duyarız biz. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ Keşke onlar Allah'a iman etselerdi. Şu peygambere, yani Muhammed Aleyhisselam'a, şu peygambere iman etselerdi. Ona indirilene iman etselerdi. Yani Kur'an'a. Keşke iman etselerdi diyor. مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلَاكِنَّ كَث۪يرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Eğer onlar Allah'a, Peygamber'e ve O'na indirilene iman etselerdi, onları dost ve yönetici edinmezlerdi. Allah'a iman eden biri, Peygamber'e iman eden bir insan, Kur'an'a iman eden bir insan, Müslüman olmayanı kendisine yönetici, dost edinmez, diyor Allah. Ancak onlardan birçoğu fasıklardır. Fasık, Allah'a itaatten dışarıya çıkmış insan. Dikkat edin, şimdi bir ayet-i kerime geliyor. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Müminlere karşı insanlar arasında düşmanlıkta en şiddetli olanın önce Yahudiler sonra müşrikler olduğunu bulacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Devam ediyor. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيس۪ينَ وَرُهْبَانًا وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ İnsanlar arasında Müslümanlara en şiddetli düşman birinci derecede Yahudilerdir, ikinci derecede müşriklerdir diyor. Ama diyor, veletecidenne akrabehüm derken, müminlere sevgi bakımından en yakın olarak biz Nasara'yız, yani Hristiyanız diyenleri bulacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Neden böyle bu? Bu onların arasında keşişler ve rahipler olmasındandır. Şüphesiz onlar kibirlenmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve izâ semi'û mâ unzile iler rasûli terâ a'yunehum tefîzu mined-dem'i mimmâ arafû minel hakkı yekûlûne rabbenâ âmennâ fektübnâ me'aş-şâhidîn. O Nasara arasında keşişler ve rahiplerden Peygamber'e indirilenleri işittiklerinde hakkı tanımalarından dolayı gözlerinden yaş aktığını görürsün. Onlar şöyle derler, ey Rabbimiz biz iman ettik, bizi şahitlerle beraber yaz derler diyor. Yani günümüzdeki olaylar da bu ayeti şöyle doğrular. Dünya genelinde her geçen gün süratle Müslümanlık yayılıyor ama birinci sırayı Hristiyanlar alıyor. Hristiyanlar içerisinden de mesela çeşitli mezhepleri var ya, Katolikleri var, Protestanları var. Bunlar içerisinden de en fazla Müslüman olanlar kimler? Katolikler birinci sırada geliyorlarmış. Yani Hristiyanlığa samimiyetle bağlananlar bir gün Müslümanları görür, onlardan İslam'ı öğrenmeye başlarlarsa adamlar Müslümanlığa dönüveriyorlarmış. Çünkü samimiyetle Hristiyanlıkta devam ediyorlardı. Hakkı arıyorlardı. Hakkın orada olduğunu dünya genelindekilere bakınca orada olduğunu zan ediyorlardı. Ama İsa'yı gönderen Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş. Musa Aleyhisselam'ı gönderen Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı da göndermiş deyiveriyor. Tevrat'ı ve İncil'i gönderen Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı göndermiştir deyiveriyor ve Müslümanların safına geçiveriyorlar. Ve mâ lenâ lâ nü'minü billâhi ve mâ câenâ minel hakkı ve netma'u en yudhilenâ rabbuna me'al gavmis sâlihîn. Ayet-i kerimesini öbür dersimizde devam edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.